geldim senin affına. Tövbe Allah'ım tövbe, bütün günahlarıma ben şimdi çok pişmanım. Geldim senin affına, ben şimdi çok pişmanım. Geldim senin affına.